apie valdinių pareigas. Kiekvienas katalikas yra dviejų didelių bendruomenių valdinys - bažnyčios ir valstybės. Ir vienai ir kitai, taip pat ir vienos ir kitos vyresniesiems, jis turi tam tikrų pareigų. Dabar jas apžvelgsime. Kadangi apie bažnyčią plačiau kalbėta pirmoje šio veikalo dalyje, tad čia tik trumpai aptarsime valdinių pareigas bažnyčios, tai yra dvasiniams vyresniesiems. Apie valdinių pareigas dvasiniams vyresniesiems. Pirma, dvasiniai vyresnieji yra tie, kurie turi iš viešpaties Jėzaus gautą galę mokyti, valdyti ir pašvesti žmonės. Tai popiežius ir vyskupai bei jų įgalioti kunigai. Antra, katalikų pareigos jiems. Dvasiniams vyresniesiems katalikai turi šias pareigas. A. Gerbti juos ir mylėti kaip Dievo atstovus ir savo dvasios tėvus. Bijok Dievo visą savo sielą ir turėk pagarbos jo kunigams, pareiškiama šventajame rašte Siracido knygoje. B. Nori pasiduoti jų įsakymams ir patvarkymams. Klausykite savo vyresniųjų ir būkite jiems pasidavę, sako šventasis Paulius, nes jie budi kaip tie, kurie duos apyskaitą už jūsų sielas, kad jie tai darytų su džiaugsmu ir nedūsaudami, nes tai nebūtų jums naudinga. Laiškas žydams. C. Dažnai prisiminti juos savo maldose. Dvasiniai vyresnieji daug meldžiasi už tikinčiuosius. Reikia, kad ir tikintieji tuo pačiu jiems atsilygintų, atsimindami apaštalo šventojo Jokūbo raginimą. Melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgelbėti. D. Pagal galimybės prisidėti prie jų išlaikymo. Dvasiniai vyresnieji visą savo laiką ir jėgas paskyrė tikinčiųjų sielų reikalams, negali imtis kokio amato ar verslo, kad užsitikrintų savo pragyvenimą. Tikinčiųjų pareiga yra juos aprūpinti. Nebereikalo viešpats Jėzus yra pasakęs, darbininkas vertas savo užmokesčio. Luko evangelijoje. Šventas Paulius pareiškė, viešpats liepė tiems, kurie skelbė evangeliją, gyventi iš evangelijos. Pirmas laiškas korintiečiams. Kas mokomas žodžio, tegul teikia visų savo gėrybių tam, kurs jį moko. Laiškas galatams. Trečia, katalikų nuodėmis šioms pareigoms. Tikintieji nusikalsta, kai a. savo mintyse niekina dvasinius vyresniuosius, nepagarbiai apie juos šneka, veiksmais juos įžeidžia. B. priešinasi jų įsakymams ar patvarkymams, neretai sukeldami net atskalas ir visada duodami didelį papiktinimą. C. pagal galimybės neprisideda prie jų išlaikymo. Kas jūs niekina, mane niekina, yra pasakęs viešpats Jėzus apie savo paskirtus bažnyčios vyresniuosius Luko evangelija. O apaštalas šventas Petras pareiškia, viešpats moka neteisiuosius laikyti teismo dienai kankinti, o ypač tuos, kurie eina paskui kūną, nešvariu pageidimu ir niekina vyriausybę. Drąsus sau įtinka ir nebijo įvesti atskalas, pikdžodžiaudami. Jie suvedžioja svyruojančias sielas. Jie prakeikimo vaikai. Antras Petro laiškas. Apie valdinių pareigas valstybei.